مجاور دن کې عبد الله جان او فرید پښتنه کوي وای کای سړی مسافر په سفر کې سنت لمونځ کول ورته څه ډول دی یعنی پرېږدي او کبه یې کوي که په دې اړه معلومات راکړي ښه به وي حضراتو ستاسو قربان سلا تاسو دا د مسافر حال نه دی لیکلی چې ایا حال عده دغه تلوار دی که د عدم د تلوار تعجل دی که داسې مسافر وي چې تلوار یې وي مثلا دی د موټر راکښته شي پر لارې تنها و تنها د لمانځه ته تلوار یې دی بېرته خېږي مزل یې په مخکې دی حضراتو دغه کسان سنت پرېښولی شي ولې په داسې ضرورت کې په دغسې تعجل کې په دغسې تلوار کې حضراتو دغه ترک د سنتو سنت دی پرېښول د سنتو دم سنت دی حضرت رسول خدا علیه السلام بارک په دغه سفر کې چې تعجیلي سفر و سنت یې پرې ایښی دي هېرې کړې یو دا سنت ته سهار حضراتو پر دغه باندې تاسې کوي اوسي هغه کې د یوسف تشدید ذکر دی رسول خدا جل وعلا صلی الله علیه وآله وصحبه وسلم فرمایي چې دغه سنت ته سهار تاسې مه پرېږدئ ولو فرضتکم الخیر که څه هم د دښمن آسان تشې پایماله کوي په تش کښېږي دا کنایه د مسجد اهتمام څخه ده حضراتو چې دا ډېر مهتم بشال کنی نو په دغسې حال کې چې دښمن آسان په اسلام کښېږي نعوذ بالله مسلمان کافر چې موږ ته ګوري وایي فرض منظم نشته هغه به هم پرېږدئ د رسول خدا علیه السلام مبارک اصل عین په واقعي کې د خندق په فیزم کال د هجرت یو لمونځ یوه ورځ پاتې شوی دي او بله ورځ څلور لمونځ دي متصل پاتې نو حضراتو په دغسې تعجیلي سفر کې نو به دا سنت پرېږدئ دا ترک د سنتو سنت پرېښول او که مو یو ځای بیا شپه کول ارام کوه هېڅ تکلیف یا دوه درې شپې یو ځای کوئ څه مسافر یې نیت اقامت یې نه دی کړی لیکن اوسا یې تعجیل نشته بیا نو حضراتو اولعو بهتر و افضل دا ده چې دا سنت وکړي پرې نو نږدئ والسلام